Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 20 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Ponownie na początek zaglądamy do unijnego budżetu. Szef Rady Europejskiej podzielił pieniądze, a nasza korespondentka wie, jak to teraz wygląda. Sprawdzimy też, ile protestów wyborczych do tej pory wpłynęło do Sądu Najwyższego. Będzie również o szczepionkach na koronawirusa. Dwie firmy mają bardzo dobre wyniki preparatów po podaniu ich ludziom. Szef Rady Europejskiej podzielił budżet po swojemu. Charles Michel propozycję przesłał przywódcom państw unijnych. Właśnie teraz powinni zasiąść do wspólnej kolacji i powiedzieć, czy się na nie zgadzają. Na fundusz odbudowy po pandemii przeznaczono 750 miliardów euro. 390 ma być przekazanych w formie grantów. W dokument wczytała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Pula grantów została zmniejszona o 110 miliardów euro w porównaniu z pierwotną propozycją. Jest więc bliższa oczekiwaniom krajów z północy, nazywanych oszczędnymi, ale nie spełnia całkowicie ich żądań. Jest też o 10 miliardów euro mniejsza od oczekiwań krajów południa, bo wyznaczona przez nie czerwona linia to 400 miliardów euro. A z innych spraw dotyczących Polski korzystna jest propozycja szefa Rady Europejskiej dotycząca dostępu do Funduszu Transformacji Energetycznej. Jest tak, jak chciała Polska. Nie wymaga od krajów deklaracji neutralności klimatycznej do 2050 roku. Mowa jest o ogólnym celu całej Unii Europejskiej. Choć sam fundusz został zmniejszony z 40 miliardów euro do 10. Dla Polski może to być cięcie w wielkości 2-3 miliardów euro z 8, które dla niej przewidziano. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 3400 protestów wyborczych po wyborach prezydenckich wpłynęło do Sądu Najwyższego. Dokładne dane trudno podać, bo za pośrednictwem poczty ciągle napływają nowe, podało biuro prasowe sądu. Termin na składanie protestów już upłynął. Można było je składać w siedzibie sądu do czwartku do 16. Później do północy można je było nadsyłać pocztą i tutaj decyduje data stempla pocztowego. To oznacza, że protesty będą prawdopodobnie wpływały jeszcze w tym tygodniu. PKW podała oficjalne wyniki wyborów w zeszły poniedziałek. Urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobył 51% głosów, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 49%. Pedofil z Podkarpacia w rękach policji. W jego namierzeniu pomógł mieszkaniec, który zalogował się na czacie jako 14-letnia dziewczynka i zaczął otrzymywać propozycje seksualne. Do zasadzki doszło w Przeworsku. Przeworscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o składanie przez internet propozycji seksualnych 14-latce. Jak ustalili śledczy, mężczyzna umówił się z dziewczynką na spotkanie. Nie wiedział jednak, że tak naprawdę konwersację w sieci prowadzi z osobą dorosłą. Na umówionym spotkaniu czekali na niego policjanci. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, zastosowano wobec niego policyjny dozór. A relacjonowała Dominika Kopeć z podkarpackiej policji. Jednocześnie policjanci apelują do rodziców, żeby sprawdzali, co w wakacje ich dzieci robią w internecie. Zmieniamy temat, sprawdzamy, co dzieje się za granicą. Zawalony i odbudowany most w Genui zostanie otwarty na początku sierpnia. Po dotychczasowych próbach technicznych można stwierdzić, że most jest bezpieczny, zapewnił burmistrz Genui, odnosząc się do doniesień włoskich mediów, że ze względu na niebezpieczny zakręt na moście powinna obowiązywać prędkość 70 km na godzinę. Przez cały tydzień wiadukt poddawany jest próbom statycznym. Pierwszą z nich była próba ciężaru, kiedy jednocześnie przejechało przez most 56 tirów, każdy ważący 44 tony. Most w Genui, tak zwany most Morandiego, zawalił się 14 sierpnia 2018 roku. Zginęły wówczas 43 osoby. Prace nad nowym wiaduktem rozpoczęto w połowie kwietnia ubiegłego roku i bez względu na pogodę i epidemię koronawirusa prowadzono non-stop. W Ligurii budujemy przyszłość niezależnie od wszystkich i wszystkiego, powiedział przewodniczący regionu Giovanni Totti. A te informacje zebrała Urszula Rzepczak. Coraz bliżej szczepionki na koronawirusa. Dwa preparaty dają obiecujące wyniki we wczesnych fazach badań na pacjentach. Poinformowały o tym firmy, które pracują nad tymi specyfikami. Artykuł na ich temat napisało prezydent prestiżowe pismo medyczne Lancet. Badaniami objęto ponad 1000 osób od 18 do 55 roku życia. Jak stwierdzono u wszystkich pacjentów, szczepionka wywołała silną odpowiedź immunologiczną organizmu. Pacjenci po miesiącu od szczepienia mieli czterokrotnie więcej przeciwciał zwalczających koronawirusa. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek informacje z placu boju walki z koronawirusem. Nie najlepsze. Pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach z K2, znany himalaista i skiturowiec Andrzej Bargiel, potwierdził, że jest zakażony wirusem. Przyznał jednak, że chorobę przechodzi łagodnie i czuje się dobrze. Młody, silny, nadzwyczajnie silny, rokowania są dobre. Teoretycznie lepsze niż u Jacka Nicklausa, amerykański golfista, zdobywca największej liczby tytułów w najważniejszych turniejach golfowych, tak zwanych majors. Triumfował w nich 18 razy w ciągu 25 lat. Potwierdził w informacji z Ohio, że razem z żoną są zakażeni koronawirusem. Oboje z żoną właśnie ukończyli 80 lat. A teraz już dobre informacje, dobre zapewne dla Wisły Kraków, a na pewno dobre dla trenera Artura Skowronka. On zostanie trenerem piłkarzy Wisły w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Jak będzie dobrze szło, to być może nawet dłużej. Skowronek wykonał zadanie, miał utrzymać Wisłę w Ekstraklasie. To się udało na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Nie wszystkim się jednak udaje. Meksykanin Javier Vasco Aguirre został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Leganes. Tu się nie udało, Leganes spadło do drugiej ligi. Źle się też dzieje w Ferrari, w zespole F1. Jest gorzej niż zakładano, że będzie. Kierowcy zespołu, Niemiec Sebastian Vettel i Monakijczyk Charles Leclerc, jadą słabo. Także we Włoszech pojawiły się głosy o konieczności zwolnienia szefa ekipy Mattia Binotto. Zastąpić go mógłby Antonello Coletta. To aktualnie szef zespołu GT Sport Ferrari. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie głównie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. W nocy będzie przeważnie od 14 do 17 stopni. Jutro w ciągu dnia przelotny deszcz rano, miejscami na wschodzie i południu, a po południu także na północnym zachodzie. W Karpatach i na wschodzie, na wschodnich krańcach Polski możliwe burze. Będzie od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do Ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić Ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert Twój nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Tomasz Michniewicz przy mikrofonie i zapraszam na Klub Trójki. Dzisiaj porozmawiamy o ogrodach zoologicznych. No, ogrody zoologiczne budzą sporo emocji, niewątpliwie. Często są postrzegane jak więzienia dla zwierząt albo taką atrakcję podobną do cyrku. Ale co ciekawe, w środowisku osób zajmujących się ochroną przyrody ta ocena wcale nie jest tak jednoznaczna. No więc pytanie, czy w kwestii zoo przemawiają przez nas głównie emocje, a może czasy się zmieniają, a wraz z nimi i ogrody zoologiczne? A może, i to by była chyba najbardziej przerażająca wizja, czasy się zmieniają, ale na gorsze. Jest już tak źle, że zoo staje się jedyną szansą na przetrwanie dla wielu zagrożonych gatunków. Podczas moich ostatnich dwóch klubów Trójki gościłem same kobiety, a dzisiaj odmiana sami mężczyźni. Doktor Andrzej Kruszewicz, ornitolog i dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, wieczór. Witam. Przez telefon, niestety, pandemia nie pozwala nam się jeszcze spotykać wszystkim w studiu. Stefan Jakimik, WWF Polska. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dobry wieczór w zasadzie. Dobry wieczór, dokładnie. Jaki stosunek WWF ma do ogrodów zoologicznych? O, to nie jest to takie proste, bo wydaje mi się, że trzeba byłoby o ogrodach zoologicznych zacząć mówić tak troszeczkę z perspektywy historycznej. Dlatego, że ogrody zoologiczne są z jednej strony częścią takiej spuścizny kolonialnej, bo stąd wzięły się zwierzęta głównie w Europie, a potem na innych kontynentach, w ogrodach zoologicznych, w jakichś prywatnych zwierzyńcach, one były przywożone. Oczywiście zwierzęce też były przy dworach magnackich, królewskich, także korzenie tkwią w takiej zaspokojeniu, no, takiej najprostszych, że tak powiem, emocji, obserwacji zwierząt, czasami też niestety strzelania do nich w takich zamkniętych warunkach. Natomiast ogrody przeszły ogromną ewolucję i pełnią obecnie też bardzo pozytywną rolę w restytucji, czyli odtwarzaniu gatunków, reintrodukcji, czy powrocie gatunków do natury, do miejsc, gdzie była, a w danym momencie ich nie ma, więc myślę, że jak to ze wszystkim w naszym życiu, sprawa nie jest prosta, jest złożona, a myślę, że problem polega na tym, że bardzo często chcemy, może to takie są czasy, że szukamy prostych ocen, szybkich recept i chcielibyśmy jednoznacznie i w prosty sposób określić, że coś jest dobre, a coś jest złe. No po prostu mamy taką, a nie inną tradycję ogrodu zwierzyńców. Natomiast w tej chwili my patrzymy na ogrody, zwłaszcza te, które spełniają pewne dość wyśrubowane, czy powiedzieć międzynarodowe normy. No, patrzymy na nie jako też miejsca, gdzie mogą przetrwać niektóre gatunki i stanowić taką bazę do ich odtwarzania w sytuacji, kiedy ich w naturze nie ma albo prawie ich nie ma. No być może to określenie postrzeganie jest tutaj kluczowe, przynajmniej na początku naszej dzisiejszej rozmowy, bo jeśli mówimy o postrzeganiu, to co widzimy? Odwiedzający widzą w zoo bardzo często po prostu atrakcje. Ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Znaczy, widzą to, co chcą, tak, od razu tak, powiem. Tak, za chwilę do tego dojdziemy. Bo przeciwnicy widzą, tak jak już na początku powiedziałem, w dużej mierze cierpienie zwierząt albo więzienie. Czy tak jest? Też o tym za chwilę na pewno będziemy rozmawiać. Pytanie do pana dyrektora. Jakie funkcje pełni ogród zoologiczny, których odwiedzający najczęściej nie widzą? Są 4 podstawowe funkcje. Warszawski Zoo ma 5 funkcji. To, co zwiedzający widzi przede wszystkim, to jest funkcja rekreacyjna. Ale jest to czwarta noga, która jest tak naprawdę dodatkową nogą. która kiedyś była podstawą, no ale przestała być tą najważniejszą nogą. Podstawą jest hodowla zagrożonych gatunków. I to oczywiście dzieje się we współpracy międzynarodowej na ogromną skalę. I tutaj wymiana korespondencji chociażby jest na tyle intensywna, że jak odpalam komputer z rana, to mam około setki maili, potem druga setka dochodzi w ciągu dnia, jak się budzi Ameryka, dochodzą dodatkowe maile. Więc to jest bardzo intensywna wymiana. Drugi filar to jest edukacja i tutaj codziennie dzieją się lekcje. Jeżeli ogłaszamy na początku września nabór na lekcje, to właściwie przez dwa tygodnie pierwsze września już są zabukowane wszystkie lekcje do końca roku. I poza tym wszędzie mamy edukację, w całym ogrodzie wszędzie są różne plansze i możliwości spotkań, także interaktywnych. Nauka to jest trzeci filar. Tutaj nauka, czyli badanie, rozumiem. Badania, ale też powstają prace magisterskie, doktoraty, badamy rzeczy, których nie dałoby się zbadać w naturalnych warunkach. I czwarty filar to jest ta rekreacja i piąty filar, który ma warszawskie zoo, a jest to filar popularny na przykład w Stanach, ale w Europie ciągle jeszcze nie, jest to rehabilitacja dzikich zwierząt. Mamy ośrodek rehabilitacji dla ptaków, czyli ptasi azyl, który przyjął w ubiegłym roku 6400 pacjentów, czyli więcej niż pozostałych 70 ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce. No i mamy ośrodek CITES, gdzie przyjmujemy wszelkie zwierzęta pochodzące z konfiskat, w sensie nie przyjmujemy ssaków, bo nie mamy na nie warunków, ale płazy, gady, tego typu skrzynowce. Przybliżmy od razu konwencję CITES, bo pewnie nie każdy. Tak, bo on się nazywa zresztą CITES, ten ośrodek. Więc tutaj to, co powiedział Stefan, że te ogrody są postrzegane w różny sposób, bo są różne ogrody. W Polsce jest ponad 50 ogrodów zoologicznych zarejestrowanych, z czego tylko kilka spełnia standardy międzynarodowe. Więc tutaj bywa czasem w manipulacjach różnych to organizacji prozwierzęcych, bywa to mieszane, wszystko razem. Pokazują jakąś nieszczęśliwą kozę w jakimś niby zoo przy stacji benzynowej, chociaż znam takie stacje benzynowe, przy których są ekspozycje typu zoo i są zupełnie niezłe. Natomiast te ogrody jeszcze nie są jakoś tam w strukturach międzynarodowych czy krajowych, ale wrzuca się czasem do jednego tygla po to, żeby pokazać, że w zoo jest źle i żeby zabrać fundusze na swoją aktywność. Na przykład. To jest niestety takie dość cyniczne podejście do ogrodów zoologicznych. Tak nie powinno być. Oczywiście nie mamy też w języku rozróżnienia pomiędzy dobrym ogrodem a złym ogrodem. To samo jest problem z Niemcami, to samo z Czechami. No nie można tego rozgraniczyć. Dlatego musi być ogród zwyczajnie certyfikowany przez międzynarodowe organizacje. My tych organizacji mamy kilka takich certyfikatów. Najważniejsza dla nas jest europejska, czyli EASA, Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ale też jesteśmy członkiem ogólnoświatowej organizacji. A co takie certyfikaty gwarantują? No, one przede wszystkim, żeby zostać członkiem takiej organizacji, trzeba spełniać minimalne standardy pewne. Te standardy są bardzo wyśrubowane, jak powiedział Stefan, i to nie jest takie proste, żeby sobie tam mieć kolekcję. Poza tym zwierzęta, które są w zoo, też powinny być rekomendowanych gatunków, a nie jakieś tam eksody zbierane nie wiadomo skąd. Wszystkie muszą mieć udokumentowane źródło pochodzenia i muszą mieć całą dokumentację hodowlaną, także nie ma takiej możliwości, że dyrektor jedzie gdzieś w świat, łapie coś i przywozi, bo takie zwierzę nie trafi do systemu dokumentacyjnego. Poza tym są standardy obsługi codziennej, guideliny żywienia i tak dalej, leczenia. To jest bardzo wyśrubowane i nie wszystkie ogrody są w stanie. Czyli rozumiem, że to są normy dobrostanu zwierząt. Też i pochodzenia i przebywania innymi, ale w ogrodzie. Tak, ale przede wszystkim to jest kontrolowane na bieżąco, a raz na jakiś czas są robione tak zwane screeningi, które są międzynarodowe, przyjeżdżają osoby, które kontrolują taki ogród. Więc tutaj, jeżeli ogród już ma jakiś standard, jest członkiem międzynarodowych organizacji, to mamy gwarancję, że tu dzieje się dobrze. Natomiast ja to, co zwykle mówię przy wykładach moich na temat roli ogrodów zoologicznych, to wykłady zaczynam od słów, które teraz mogą niektórych zszokować. Mam nadzieję, jako dyrektor zoo, że dożyję dnia, kiedy ogrody zoologiczne nie będą potrzebne. Ale niestety rola ogrodów zoologicznych jest coraz większa i będzie coraz większa, bo z przyrodą dzieje się coraz gorzej. I oczywiście ogrody muszą być elastyczne. Zaczyna być taka linia w tej chwili porozumienia pomiędzy ogrodami a parkami narodowymi, także w tropikach, bo ogrody zoologiczne nie uratują wszystkich zwierząt, które są zagrożone. Nie są w stanie, za mała przestrzeń. To musi być współpraca parków narodowych, rezerwatów z ogrodami zoologicznymi i to musi być płynna przestrzeń pomiędzy zwierzętami z hodowli, a zwierzętami wypuszczanymi. Wtedy jest szansa, że tych zwierząt będziemy w stanie uratować bardzo wiele. I drugą tezę, którą czasem wygłaszam na moich wykładach, powiem także, proszę Państwa, trzymanie zwierząt w niewoli to zło. Ja to podkreślam. Mówi to dyrektor, to nie jest nic dobrego. Ogrodu zoologicznego. To mówi dyrektor ogrodu zoologicznego, to nie jest nic dobrego, ale jak wysyłamy dziecko pierwszy raz do szkoły, czy do przedszkola, czy ono jest szczęśliwe? czasem musimy też sami pójść do szpitala albo wysłać kogoś bliskiego do szpitala. Ten ktoś nie będzie szczęśliwy. Natomiast mamy świadomość, że niestety to zło jest złem koniecznym, wynikającym z tego, że wymierają nam gatunki, kolejne gatunki i nie chcemy na to pozwolić. Ktoś na rozrabiał, ogrody zoologiczne chcą dany gatunek uratować, a są pokazywane palcem, o, trzymają zwierzęta w niewoli. Trzymają w niewoli, bo nie ma dla nich miejsca w naturze. Ta niewola to jest zresztą chyba najczęstszy argument przeciwników ogrodów zoologicznych, a dokładniej to, że zwierzęta trzymane w niewoli po prostu cierpią. No, zwierzęta udomowione, pies, kot, rybki, takich emocji jakoś nie budzą. Przecież to też jest niewola, tyle że w innych zupełnie warunkach. Ale z tym cierpieniem to trzeba też wyhamować. No, stąd za chwilę o to pytanie, bo zastanawiam się, czy można obiektywnie stwierdzić, czy zwierzęta w ogrodach zoologicznych cierpią, a czy mogą się w jakiś sposób przyzwyczaić, tak jak nasze psy się przyzwyczają do zupełnie innego trybu życia. Stefan Jakimuk. No, oczywiście, że można rozpoznać, czy zwierzę cierpi, czy nie cierpi. Natomiast to nie jest dane wszystkim. Do tego trzeba mieć dużą wiedzę. Też bardzo przydatne są takie dobre, bezpośrednie relacje. Zwykle to dotyczy opiekunów w ogrodach zoologicznych. Ja tak się uśmiechnąłem, gdy usłyszałem to pytanie, bo ja bardzo często widzę takie przekładanie, interpretowanie, co zwierzęta czują, jak myślą, czego potrzebują i to jest w obydwie strony, czyli przekładanie potrzeb zwierząt, tych, które są w ogrodach zoologicznych, czerpiąc jakby swoje poglądy z obserwacji zwierząt na wolności. I w drugą stronę uważa się, że zwierzęta, które są przetrzymywane w ogrodach zoologicznych, w prosty sposób mogą trafić na wolność i będą z tego tytułu szczęśliwe. No, trzeba pamiętać, że zarówno i na wolności, i w ogrodach zoologicznych zwierzęta muszą się nauczyć żyć. To są po prostu pewne reguły, które obowiązują w jednym i w drugim świecie. No i oczywiście można dywagować, które są lepsze, które są gorsze. Trzeba pamiętać, że życie na wolności wymaga bardzo dobrego przystosowania do tego życia. Te zwierzęta są poddawane bardzo dużej presji. Muszą same sobie zdobywać pokarm. Muszą unikać zagrożeń, żeby przeżyć. I tylko to umożliwia im przetrwanie i rozmnożenie się. Zwierzęta, które żyją w niewoli czy w ogrodach zoologicznych, one są przyzwyczajone do tego, że ten pokarm otrzymują. No taka jest konwencja ogrodów zoologicznych, że raczej te zwierzęta nie zdobywają tego pokarmu. Zwierzęta w taki prosty sposób wypuszczone na wolność, one będą lgnąć do człowieka, bo sobie z człowiekiem kojarzą pokarm, kojarzą możliwość jakby zaspokojenia podstawowych potrzeb. W związku z tym nie jest to takie proste, jakby się wydawało, że uwalniając zwierzęta z ogrodów zoologicznych, uczynimy im dobro. Ale my to robimy, tylko że stopniowo. Nie jest w stanie przeżyć. Mam wrażenie, że my nie tylko przenosimy obserwacje z naszych fafików i mruczków na zwierzęta na wolności bądź żyjące w ogrodach zoologicznych, ale jeszcze do tego nawet projektujemy swoje ludzkie emocje i odczucia na zwierzęta. Czyli zastanawiam się, jak my byśmy się czuli, my, ja, Michniewicz Tomasz, gdybym mieszkał na wybiegu w ogrodzie zoologicznym. Czy to jest duży błąd, panie dyrektorze? Jak duże ma pan mieszkanie? 65 metrów, klasyka. Ile osób? 4 osoby. Czyli na osobę przypada 16 metrów. Tak jest. No to wie pan co, 16 metrów zoo to bardzo niewiele zwierząt pana wielkości ma tak małe pomieszczenia. Mhm. I czasem ludzie mówią o wolności. Wolność jest pojęciem względnym. Czy pana zdaniem cesarz chiński żyjący w pałacu był człowiekiem wolnym? Zwłaszcza jeśli byśmy popatrzyli na dwór tybetański na przykład bardziej niż czy to są wolni chiński ludzie? Mhm. Czy oni mogą robić co chcą i być i chodzić gdzie chcą? Mhm. Wszystko jest ubrane w pewne konwenanse. Tak samo o wolności czasem mówią ludzie z 15 piętra małego mieszkania, gdzie mają psa i kota, albo domagają się wolności dla swojego kota, który będzie co? W nocy będzie zabijał inne ptaki, a my tego nie chcemy. Kot jest zwierzęciem obcym w naszej tutaj naturze. Więc pojęcie wolności jest pojęciem względnym. Zwierzęta w zoo tak naprawdę często nie mają pojęcia o tym, co się dzieje na zewnątrz. Większość zwierząt, jakie hodujemy, są to gatunki zagrożone, to są płazy różnych żabek z rodziny Dendrobatidae, to są gady, to są ryby, których mamy 12 tysięcy rozmaitych, to są bezkręgowce, które wymierają na małych wyspach. co te zwierzęta, jak one odczuwają brak wolności? One nie mają zielonego pojęcia. To przyjrzyjmy się właśnie temu odczuwaniu stresu i teraz w cudzysłowie zdecydowanie stresu, bo to jest bardzo częsty argument. Większość zwierząt, które są w zonie, mają pojęcia nawet jaka jest pogoda na zewnątrz, bo mają stworzone warunki do tego, żeby się rozmnażały, funkcjonowały. Mają zaspokojone swoje podstawowe potrzeby i to jest ich wolność. Wolność od głodu, od chorób, od zagrożeń, od bólu, od cierpienia. To jest ich wolność. Nie cierpią, rozmnażają się, są pielęgnowane i ktoś poświęca im swoją uwagę. Więc tu nie ma pojęcia niewoli. Te zwierzęta żyją na ograniczonej przestrzeni, ale w naturze nie miałyby większej przestrzeni. Ale czy to jest właśnie to przenoszenie naszych własnych ludzkich emocji na zwierzęta? Tak, to jest to przenoszenie, bo często ludzie mówią, o, wilk w zoo ciągle biega. Biega, bo chce. W naturze biega, bo musi. I musi przebiec 50 km dziennie, żeby zdobyć pokarm, żeby nie umrzeć z głodu. Bo musi. W hodowli, w ogrodzie zoologicznym zwierzę biega, bo chce. Tak samo niedźwiedzie. One chodzą, bo chcą. Mają potrzebę ruchu i chodzą. Natomiast jeśli są najedzone, to większość drapieżników przysypia. Większość dnia, 70% dnia przysypia. Lwy 23 godziny na dobę mogą leżeć pod drzewem, jeśli mają taką możliwość. Tak, lwy, koty, psowate, jak są najedzone, to one śpią. Natomiast w ogrodzie dawkujemy im pokarm tak, żeby to były różne pory dnia, niewielkie ilości, żeby jednak zachęcić do ruchu, bo ten ruch jest potrzebny i zdrowy. No i zwierzęta w ogrodach zoologicznych żyją zdecydowanie dłużej. Natomiast to nie myśmy spowodowali zagrożenia w życiu tych zwierząt. My chcemy tylko te gatunki utrzymać przy życiu najdłużej jak się da. Bo oczywiście są hejterzy, którzy we wszystkim znajdą coś złego. Kiedyś pochwaliłem się na Facebooku, że urodził nam się osiołek somalijski. I znalazł się mądrac, napisał, i co z tego w niewoli się urodził, w niewoli zdechnie. Tak, możliwe. Ale co mamy go wypuścić z Somalii? Po co? Na co? Do czego? Tam nie ma nawet komu się potem zająć takimi zwierzętami. Tak jak to było w Mongolii, muszą być stacje przejściowe dla takiego konia, duża przestrzeń, jakaś organizacja, która będzie się zajmowała nim na początku, po to, żeby monitorować ich funkcjonowanie. Muszą być oznakowane, mieć nadajniki i tak dalej. Więc to nie jest takie proste, że się wysadzi z klatki i wyrzuci. To może równie dobrze można, tak jak ludzie czasem wychowują puszczyka w domu, zaczął latać, wypuszczają na wolność. Czyli mniej więcej dwuletnie dziecko biega, hałasuje, na wolność. No nie, zwierzę zanim zostanie wypuszczone musi być nauczone tej wolności. Tak samo jak był proces nauczenia życia w hodowli, tak musi być proces nauczenia życia na wolności. To jest bardzo skomplikowany proces, długotrwały. A zdarza nam się, że ktoś, kiedyś nam jakaś młodzież w dzień Wagarowicza złapali puchoczuba i wypuścili w parku praskim. Puchoczub jest to mały, śliczny kurak z Sumatry. I wypuszczony został w parku praskim i chodził, zaczepiał ludzi, no bo ludzie są mi do czegoś potrzebni. Więc to jest właśnie to błędne rozumowanie, pojęcie wolności. Bo człowiek, który mieszka na 15 piętrze w malutkim M2, to nie jest człowiekiem wolnym, chociaż tak mu się wydaje, bo może niby robić co chce. To niech pojedzie do Japonii jutro. Niech przestanie pracować. Albo niech przestanie pracować. No dobrze, o ile postrzeganie wolności bądź jej braku jest praktycznie niemożliwe w tych kategoriach i faktycznie to byłby oczywisty błąd, to jednak zwierzęta, czasami niektóre zwierzęta pokazują dość jednoznacznie, że nie są szczęśliwe albo że są męczone. Nie mówię teraz akurat o warszawskim zoo, tylko po prostu o zwierzętach, które żyją w niewoli. Czym jest stereotypia w przypadku zwierząt? No tak, oczywiście. Stereotypia jest to zaspokajanie swoich potrzeb, jakiejś aktywności takimi ruchami, które są powtarzane bez ustanku non stop. Są zwierzęta, które mają do tego ogromną skłonność. Na przykład ocieranie się o ogrodzenie. Ocieranie się o ogrodzenie, chodzenie w kółko, kiwanie głową. To są różne stereotypowe zachowania, ale tutaj ktoś kiedyś też zrobił filmik warszawskim z przy niedźwiedziach polarnych. One rzeczywiście są bardzo podatne na stereotypię ruchową. I ktoś to sfilmował i pokazał, że o nieszczęśliwe zwierzę, bo ma stereotypię. Okej. Tylko ten filmik był zrobiony przed południowym karmieniem, kiedy one już usłyszały wiadra ze śledziami, że idą i wtedy zaczynały się kiwać na boki, no bo zaraz będzie coś do jedzenia, prawda? Tak samo dziecko może być, kręcić się w kółku albo zachowywać się stereotypowo, pozornie, no bo zaraz będzie deser. Więc to jest kwestia obserwacji. Ile czasu to trzeba zbadać? Żeby powiedzieć, że dane zwierzę ma stereotypie, trzeba to zbadać. Ile czasu to zajmuje w ciągu dnia? W jakich okolicznościach zwierzę to robi? No i wtedy dopiero możemy poskarżyć jakiś ogród o to, że zwierzę jest nieszczęśliwe, bo ma stereotypie. Ja oczywiście bywam w różnych ogrodach, i dobrych, i złych. I widzę rzeczy straszne, i widzę rzeczy smutne. Ale taka jest nasza rola, żeby podnosić poprzeczkę, podnosić pułap i wymagać coraz więcej od ogrodów, które nagle się tworzą dla biznesu. Ale są w Polsce nieduże ogrody, powstałe z inicjatywy prywatnej i są bardzo dobre. Nie ma tam skomplikowanych gatunków zwierząt, nie ma żadnych rzadkości, ale one spełniają konkretną funkcję edukacyjną, a zwierzęta są szczęśliwe. Bo zwierzę też jest nieszczęśliwe, bo ma chore zęby. a lekarza weterynarii nie ma w takim ogrodzie, który by mógł to zbadać i ewentualnie naprawić. Więc tutaj jest to bardzo przesadne. Zwierzakom się wstawia plomby? Oczywiście, że tak. Myśmy tutaj mieli operacje dentystyczne ostatnio i u niedźwiedzi polarnych i u szympansów, no bo w naturze po prostu te zwierzęta żyją dużo krócej, albo jak mają problemy z zębami, to umierają. A tutaj no, były u Gregora problemy, dwie operacje przeszedł i to zostało jakoś tam opanowane. Też u szympansów też trzeba uzębienie badać, sprawdzać przy każdej okazji. Jeżeli zwierzę jest w narkozie z jakiegoś powodu, to od razu ma pełną diagnostykę. Krew jest pobierana, pobierane są różne fragmenty do badań na przyszłość, surowica. Jaki człowiek ma taką opiekę medyczną? Codziennie jest spotkanie w wydziale hodowlanym i omawiane są konkretne przypadki każdego zwierzęcia w raportach. Leon miał dzisiaj rozwolniony kał. Kto z mieszkańców Warszawy, jeśli ma na imię Leon, miał taką notatkę wpisaną, że miał dzisiaj luźniejszy kał? A tutaj Leon Słoń ma taką notatkę, wtedy oczywiście wszyscy wiedzą, że trzeba sprawdzić, co jadł, ile czego dostał, czy coś może podali zwiedzający, czy może pojawiły się jakieś pasożyty, trzeba go przeanalizować. To jest tego typu opieka, to jest niewola, ale niewola na poziomie cesarza chińskiego, który miał kubkę oglądaną i sprawdzany mocz, czy wszystko jest z nim w porządku, bo tutaj codziennie jest obchód i te zwierzęta są analizowane, ich surowica jest przechowywana w banku, w razie czego, żeby wrócić wstecz do jakiegoś ewentualnego problemu, żeby go znaleźć. Więc to nie jest niewola, to jest luksusowy kurort, w którym te zwierzęta funkcjonują, tak przynajmniej staramy się, żeby to funkcjonowało. Żyją dużo dłużej, są bezpieczne od chorób, bezpieczne od drapieżników, mają się rozmnażać. Natomiast tak, ubolewamy nad tym, że nie są na wolności. Ale na wolności często nie ma dla nich warunków. Z perspektywy organizacji zajmującej się ochroną przyrody, czyli takiej organizacji jak WWF, czy odwiedzający amator, dowolne miejsce tego typu w Polsce, jest w stanie określić, czy dane zwierzę jest nieszczęśliwe, albo poznać, które zwierzęta są nieszczęśliwe? Stefan Jakimiuk? Myślę, że czasami to się udaje zrobić. Czasami to widać, tak? Można to ocenić na podstawie jakichś warunków, w których zwierzę przebywa, jeśli rzeczywiście one są łamane rażąco podstawowe zasady dobrostanu zwierząt. Ale w większości sytuacji myślę, że to zwierzę, nawet tego osobnika trzeba bardzo dobrze znać, żeby ocenić, czy on ma dobry nastrój, dobry humor, czy ma zły humor. A jeśli widzimy, że specjalista, osoba, która zna bardzo dobrze to zwierzę, ocenia, że coś jest nie tak, to też nie zawsze potrafi powiedzieć, co z tym zwierzęciem się dzieje. Więc tak jak mówił dr Kruszewicz, potrzebne są badania lekarskie, tak zresztą podobnie jak i z ludźmi. Wiemy, że mamy jakiś zły nastrój, ale jaki jest powód, to dopiero jakaś pogłębiona analiza potrafi nam dać odpowiedź na to, co się z nami dzieje. Natomiast tutaj trochę to jest tak jak z opinią lekarską, albo przypomina mi się kiedyś tak się mówiło o Polakach, że znają się na piłce nożnej, na leczeniu. Tak w tej chwili trochę wychodzi na to, że znamy się również bardzo dobrze na zwierzętach, że wiedzę o naszych milusińskich psach, kotach bardzo łatwo przenosimy na gatunki dużo bardziej złożone w wychowywaniu, utrzymywaniu, w ordo zoologicznych, a bardzo często też robimy taką transmisję naszych wyobrażeń, co jest dobre dla tych zwierząt, również na dzikie zwierzęta. Ja się często z tym spotykam, że mówimy, no, że jest jakieś zwierzę jest głodne gdzieś tam na wolności, no ale głód na wolności jest takim odczuciem zupełnie podstawowym, tak? Bez głodu zwierzę nie zaczyna działać, więc... No, głód i strach, no dajmy, jeśli mówimy o dzikich zwierzętach. Głód i strach, no to takie podstawowe bodźce, które determinują zachowanie zwierząt, tak? Na zwierzęta na wolności. Natomiast my je oceniamy negatywnie, a te bodźce, te odczucia w zasadzie, one przesądzają o tym, że jakieś zwierzę może przeżyć, albo jeśli coś zlekceważy, jeśli zlekceważy informacje, które otrzymuje, nie jest w stanie przeżyć. Więc zbyt łatwo przenosimy nasze wyobrażenia o tym, co jest dobre zwierzętom, na gatunki, o których nie mamy wiedzy. Niestety to się dzieje bardzo często i takie informacje idą gdzieś w świat i one wyrabiają często fałszywe opinie. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby były spełnione normy, które są dyktowane przez międzynarodowe organizacje, takie jak Światowe Zrzeszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, jak Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ale też i krajowe prawo definiuje, określa, jakie są minimalne wymogi potrzebne do przetrzymania zwierząt. I bardzo często to są dość takie restrykcyjne wymogi, więc trzeba tak do tego podchodzić, że są specjaliści, którzy się na tym znają i to oni powinni jednak określać, co jest dobre dla tych zwierząt, a nie tylko i wyłącznie takie proste emocje i wiedza przełożona z relacji z własnym pupilem. Stefan, powiedz mi, jaka jest najlepsza przyprawa? To oczywiście, to zależy. Jest taka jedna uniwersalna, zawsze się sprawdza. Tą przyprawą jest głód. 10% ludzkości z tej przyprawy korzysta codziennie. My w ogrodach zoologicznych, hodując zwierzęta, musimy pamiętać o tej przyprawie i drapieżniki nie jedzą codziennie. I nie jedzą 3 razy dziennie. One mogą dostać porcję swoją, musimy pamiętać, jaka ta porcja musi być, bo one mają mniej wysiłku, mniej ruchu, więc to musi być dawkowane. Często w ogrodach widzimy otyłe zwierzęta. Czy one są wtedy szczęśliwe? Więc otyłość też może świadczyć źle o opiekunach zwierząt, zwłaszcza o żywieniowcu, bo musi być dawka pokarmowa dopasowana do potrzeb danego zwierzęcia. I głód w przypadku wielu drapieżników raz w tygodniu, przerwa taka w żywieniu, jest nawet wskazana dla funkcjonowania prawidłowego takiego organizmu. Więc tutaj czasem ludzie przesadzają, bo mi się wydaje, że zwierzę musi być okrąglutkie, tłuściutkie, a właśnie to musi być kondycja wyścigowa. Wtedy dopiero zwierzę będzie funkcjonowało tak jak w naturze. I tutaj stereotypów oczywiście jest więcej. My dostajemy różne maile z różnymi uwagami, na przykład, że niedźwiedź jest smutny. No na jakiej podstawie można ocenić, że niedźwiedź jest smutny? Mimiki... Na takiej samej, na której delfiny są zawsze uśmiechnięte, bo na akurat przykład mają taki wyraz pyska. Tak, uśmiechnięte są też leniwce zawsze, ale no, niedźwiedź jest smutny. Czasem jest tak, że ludzie chcą, żeby zwierzęta wszystkie w zoo były młode, uśmiechnięte, radosne, podskakujące, biegające na zielonej trawce, natomiast czasem są zwierzęta stare. Oczywiście z punktu widzenia racjonalnej hodowli zwierzę, które już się nie rozmnaża, jest stare, powinno zostać uśpione i tak jakbyśmy hodowali owce czy krowy, byśmy się nie wahali. Ale tutaj my mamy bardzo pozytywne emocje w stosunku do tych zwierząt, one mają imiona, ludzie się z nimi wychowywali i ludzie nie zaakceptują eutanazji jakiegokolwiek zwierzęcia, no chyba, że ewidentnie cierpi, to wtedy nie ma wyboru. Ale nawet jeżeli zwierzę jest stare i trochę niedołężne, tak jak nasza niedźwiedzica Tatra, no to wszyscy jakby mają dla niej dużo, dużo wyrozumiałości. Od czasu do czasu ma badaną krew, wyniki są pozytywne, więc tylko się cieszymy, że bije rekordy długowieczności. Ale niestety części zwiedzających przeszkadza zwierzę stare, zwłaszcza jeśli źle się porusza i źle wygląda, to zaczynają być skargi na ten temat. A czasem wystarczy przeczytać na tablicy, co jest to za zwierzę. Podobnie z tymi niedźwiedziami, które były przy trasie WZ. Straszne warunki, prawda? Ale myśmy je przygarnęli ze szkoły cyrkowej, gdzie one mieszkały w klatkach zaspawanych o wymiarach 2x3 metry. One bały się wody, one bały się ryby, one bały się wszystkiego. Myśmy je przygarnęli z takich warunków, a tutaj miały 850 metrów. To było ich mieszkanie, plus gawry w Parku Praski, w najbardziej zacisznym miejscu miasta. No, chyba ten kontekst oraz alternatywa to są czynniki, których zwykły odwiedzający raczej nigdy nie bierze pod uwagę. No, wyjdźmy na chwilę w takim razie z ogrodu zoologicznego, bo przecież to jest tylko jeden z elementów globalnego systemu ochrony przyrody i zobaczmy, jakie są inne opcje. Ja dość często podróżuję po Afryce. W Afryce, w Zimbabwe dokładnie, funkcjonuje taki ośrodek, który nazywa się Antelope Park i ono 30 lat utrzymuje, że zajmuje się rozrodem lwów i wypuszczaniem ich na wolność. No więc przez te 30 lat według jednych źródeł wypuścili 2 zwierzaki, według innych ani jednego. A w tym samym czasie... A ile zarobili? No więc właśnie, w tym samym czasie codziennie turyści zostawiają $1000 za możliwość wyjścia z młodym lwem na spacer i poczochrania go za uchem. Czy taka reintrodukcja, o której wspomnieliśmy na samym początku, jest w ogóle możliwa? Już nawet nie pytam, czy to jest łatwe, czy trudne, ale czy to jest w ogóle możliwe w przypadku większości gatunków? Jest to oczywiście możliwe. Żubry wróciły na wolność. Konie Przewalskiego w ostatnich latach wróciły na wolność. Sporo gatunków ptaków. Z gadami też to się udawało. Natomiast my w tej chwili przygotowujemy się do reintrodukcji bażantów annamskich, no bo jest pozytywna odpowiedź z Wietnamu i rząd rzeczywiście jest zainteresowany i w jakiś sposób się do tego przyłączy, rząd Wietnamu, i w tym momencie jest to możliwe. Musi być organizacja partnerska po drugiej stronie. Nie możemy zawieść w okolice, na pustynię północnej Afryki osiołków somalijskich i je wypuścić tak po prostu, no bo albo będą skusowane, albo zjedzone, albo ktoś będzie miał pretensje. Znając tamte tereny, jednego dnia. Taka jest prawda. Więc to nie ma sensu. Musi być najpierw przygotowane miejsce, jakiś park narodowy, rezerwa, gdzie to się może odbyć. Tak było z Koni Przewalskiego, to się udało. Więc to jest proces skomplikowany. Z drapieżnikami, no WWF dobrze wie, że z Rysie, metodą Born to be Free, metodą doktora Krzywińskiego, współpracował WWF przez wiele lat z Parkiem Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. I to jest park, który no, nie jest w Azji, ale jest zrzeszony w polskiej organizacji. I udawało się wypuszczać Rysie taką metodą. I to jest oczywiście metoda do zaakceptowania. Byli fachowcy, oglądali. Nawet w przypadku tygrysów dałoby się taką metodę zastosować. Więc są metody skomplikowane, tak jak z głuszcami cietrzewiami, gdzie to jest po prostu bardzo, bardzo pracochłonne. Ja tylko Państwu opowiem, jak to doktor Krzywiński robił, że jest cieciorka na poligonie, ma tak skonstruowaną klatkę, że pisklęta mogą z tej klatki wychodzić, a ona nie może się wydostać z tej klatki. Jest to spora klatka przestawiana w nowe miejsca. Teren jest ofladrowany, to są takie kolorowe szmatki, żeby zabezpieczyć przed drapieżnikami. A dodatkowo codziennie cały teren jest obchodzony z młodym wilkiem, który znakuje terytorium, żeby lisy nie wchodziły. I tam trzeba być, spędzać mnóstwo czasu, mieszkając w szałasie, namiocie czy przyczepie kempingowej, żeby to nadzorować, ale te młode już w wieku 2 tygodni zaczynają nocować na drzewie. Matka je uczy zdobywania pokarmu także, ale przede wszystkim ostrzega sygnałami różnymi. One w wieku 2 tygodni już nocują na drzewie, a w wieku 2 miesięcy już właściwie nie przychodzą do matki, można ją zabrać z powrotem. Bardzo pracochłonna metoda, ale bardzo skuteczna. Uzyskuje się ptaki, które mają psychicznie, są gotowe do natury. A to chyba nie dotyczy wyłącznie ptaków, bo w ogóle reintrodukcja dowolnego gatunku to jest potwornie długotrwały, czasochłonny i pracochłonny proces. O rysiach może powiedz, Stefan, jak to działało. Chciałem zwrócić uwagę na aspekt czasu, tak? Dlatego, że bardzo łatwo się wyjmuje zwierzę z natury, zabija. Natomiast powrót jakiejś nawet niewielkiej populacji zwierząt na danym terenie, czy odtworzenie gatunku, jak w przypadku żubra, to są dziesięciolecia. Tak trzeba na to spojrzeć. To jest bardzo długi, żmudny proces. To muszą być zagwarantowane odpowiednie fundusze. To jest nie tylko rozmnażanie, wypuszczanie zwierząt, to jest również monitoring w środowisku, sprawdzanie, jak się zwierzęta aklimatyzują, rejestrowanie śmiertelności zwierząt, bo no niestety nie wszystkie przeżywają. Śledzenie za tym, jakie są powody tej śmiertelności, jeśli się stwierdza, że jest jakiś taki istotny czynnik, to trzeba przynajmniej próbować go wyeliminować albo ograniczyć wpływ, a więc jest to bardzo, bardzo długi, żmudny proces, ale w tym procesie bardzo istotnym ogniwem są ogrody zoologiczne, są hodowle tych zwierząt. One dostarczają właśnie, to się nieelegancko mówi, materiału do takich reintrodukcji, czy zwierząt, które mogą w tych programach uczestniczyć. Bez takiego wsparcia, no po prostu trzeba byłoby te zwierzęta pozyskać gdzieś tam w naturze i jednocześnie no, w jakiś sposób się osłabia populację dziką, więc jeśli tylko jest to możliwe, warto korzystać ze zwierząt, które są w ogrodach zoologicznych, w hodowlach. Trzeba jednakoż pamiętać, że te zwierzęta, które są właśnie przytrzymywane w ogrodach, w hodowlach, one mają kontakt z człowiekiem. Stąd też właśnie metoda doktora Krzywińskiego polegała na tym, że młode zwierzęta, które rodziły się w niewoli, od pierwszych swoich w zasadzie tygodni mogły wychodzić na zewnątrz i penetrować teren i przyzwyczaić się do życia na wolności. Stąd też nazwa Born to be Free, czyli tam urodzony dla wolności, żeby być wolnym. Bardzo ważnym elementem jest zagwarantowanie odpowiednich funduszy na długi, bardzo długi proces. Ja tylko przypomnę, jak to było z żubrami. Żubry mniej więcej 100 lat temu, bo w 1919 roku stwierdzono ich brak, zniknięcie ostatnich żubrzycy w Puszczy Białowieskiej i podjęto decyzję o odtworzeniu tego gatunku. Udało się tylko i wyłącznie dlatego, że te zwierzęta jeszcze były w ogrodach zoologicznych i w hodowlach. Pierwsze zwierzęta ściągnięto właśnie z hodowli ogrodów zoologicznych w 1929 roku. i one były rozmnażane i przetrzymywane w takich specjalnych zagrodach, a pierwsze zwierzęta na wolność trafiły już po wojnie w 1953 roku, więc to jest piekielnie długi, żmudny proces, ale no są tacy wariaci, którzy chcą się tym zajmować i myślę, że należy ich w tym wspierać. I tak jak powiedziałam, w tych programach bardzo istotną rolę mogą odegrać właśnie hodowle i ogrody zoologiczne i dobra współpraca z nimi po prostu daje możliwość powrotu tych zwierząt czy gatunku, w przypadku żubra, czy poszczególnych populacji do natury, a przecież to o to też chodzi. No tutaj, Stefan, musimy jeszcze powiedzieć wyraźnie naszym słuchaczom, że tylko 7 żubrów dało potomstwo, bo tam zgromadzono z tych kilkanaście osobników z ogrodów zoologicznych, ale tylko 7 osobników dało potomstwo, więc wszystkie są ze sobą bardzo silnie spokrewnione. Kiedyś 100 lat temu nikt nie wpadł na pomysł, żeby przechować nasienie żubra, bo gdyby ktoś to zrobił, to mielibyśmy teraz dla odświeżenia. A te ogrody zoologiczne mają coś takiego jak Frozen Ark i zbieramy taki materiał genetyczny właśnie na przyszłość. I też za późno była podjęta akcja, bo gdyby była resztkowa populacja w Puszczy Białowieskiej, a wtedy zaczęto by hodowlę w ogrodach zoologicznych w celu reintrodukcji czy zasilenia populacji, to nie byłaby wtedy reintrodukcja, tylko wspieranie populacji, czyli ta współpraca ogrodów zoologicznych z rezerwatem czy z parkiem narodowym. Gdyby była wcześniej rozpoczęta, myślę, że mielibyśmy w tej chwili większą różnorodność genetyczną naszych żubrów, a tak no, z ręką na pulsie patrzymy, co się dzieje w przyrodzie, no bo wystarczy jakikolwiek czynnik, nowy patogen, nieznany populacji i może zabić nam wszystkie żubry. Dlatego ważne jest, żeby ogrody zoologiczne żubry trzymały w rozproszeniu, żeby jakiś czynnik patogenny nie zadziałał od razu na wszystkie. Podobnie trzymanie w ich wyizolowanych w kompleksach leśnych typu właśnie Puszcza Knyszyńska czy Borecka, czy lasy pod Wałczem, właśnie po to, żeby były izolowane populacje na wypadek jakiegoś patogenu. No przy czym największym zagrożeniem dla zwierząt żyjących na wolności jest jednak patogen człowieka. No, żubry w Bieszczadach trzeba było wybić z powodu gruźlicy. No, przy czym nawet już nie mówię o chorobach, tylko raczej o ekspansji człowieka na nowe tereny, co znakomicie widać poza Europą przede wszystkim. Skoro już zaczęliśmy ten temat pozaeuropejski, zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Do tej pory, do niedawna przynajmniej, chyba najbardziej rozpowszechniona była taka doktryna ochrony przyrody polegająca na odgradzaniu terenów chronionych, stawianiu coraz wyższych ogrodzeń, fortyfikowaniu ich. Mówię tutaj przede wszystkim o Afryce i Azji naturalnie, co chyba nie do końca się sprawdziło, bo te umowne, powiedzmy, 3-metrowe ogrodzenia po prostu wzmożyły popyt na 5-metrowe drabiny. I dzisiaj chyba się trochę od tego odchodzi. Coraz bardziej idziemy w stronę takiego myślenia o ochronie przyrody, że ona się musi po prostu wszystkim opłacać, wszystkim w okolicy na miejscu. Tak jest, Stefan? Jakim WWF? No, z tą opłacalnością przyrody to różnie bywa. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem przekładania wszystkiego na pieniądze, aczkolwiek no, pieniądze do ochrony przyrody są bardzo potrzebne. Natomiast wydaje mi się, że tu inny czynnik jest kluczowy dla ochrony no, możliwie dużych populacji zwierząt. Bo populacja zwierząt to jest taka grupa, która no, samodzielnie się rozmnaża, może przetrwać jakiś tam okres czasu. Im większa populacja, tym jest no, większa szansa na przetrwanie w dłuższym okresie czasu. W związku z tym, im większy mamy teren, to ta populacja zwierząt może być większa. W związku z tym takie odgradzanie terenu i tworzenie pewnych enklaw, no to powoduje to, że te zwierzęta, które tam żyją, te populacje wcześniej czy później będą zagrożone tym, że po pierwsze będą się krzyżować w obrębie niewielkiej liczby osobników. No i w związku z tym ta populacja jest w jakiejś dłuższej perspektywie z czasu skazana na zagładę. W związku z tym od już kilkudziesięciu lat jednak uważa się, że umożliwienie przemieszczania się zwierząt, umożliwienie na zachowania tak zwanych korytarzy ekologicznych, czy łączności siedlisk, tak żeby zwierzęta mogły się przemieszczać, to jest bardzo ważny element ochrony przyrody. Już nie tylko same izolowane jakieś takie enklawy, no bo to nie daje jakiejś gwarancji na ochronę przyrody czy zasobów przyrodniczych danego obszaru na dłuższej perspektywie. Oczywiście jest to potrzebne. Oczywiście parki narodowe są bardzo ważne. One są istotnym elementem ochrony przyrody. Natomiast jest to są zwykle, przy warunkach Polski, to są na tyle nieduże obszary, że no, tam może być co najwyżej, nawet w dużych parkach narodowych, kilka takich ugrupowań wilków. No ale w afrykańskich warunkach mówimy o olbrzymich, tak, o gigantycznych terenach po prostu, których się nie da chronić w taki sposób, a kłusownicy wjeżdżający z kałasznikowami, z noktowizorami polują na nosorożce na przykład, które są w tej chwili najdroższym czarnorynkowym towarem wywożonym z Afryki. No tak, ale Afryka jest duża i tam są duże zwierzęta, megafauna, a tam wszystko wymaga wielkiej przestrzeni. Każda autostrada, każda linia kolejowa, to już jest bariera. Żyrafa nie pokona autostrady i nie pokona linii kolejowej, bo to jest po prostu dla niej niemożliwe w sensie fizycznym. Jest to bariera dla wielu zwierząt. Pojawiają się plantacje, miasta, są zaburzone ciągi migracyjne. Tam zwierzęta migrowały na ogromnych obszarach w ramach suszy, właśnie poszukiwania pokarmu, ale no, to, co pan powiedział o tych drabinach pięciometrowych, widziałem takie zjawisko i w Indiach, i w Nepalu. Jest ogrodzenie rezerwatu, bujna zieleń w rezerwacie, na zewnątrz goła ziemia. Każdy patyk zabrany do spalenia, do ugotowania jakiejś tam strawy. Więc jak spadnie jakiś patyk z tego drzewa przy rezerwacie, to natychmiast jest zbierany. Więc tak, presja ludzi jest ogromna, ludzi jest bardzo wielu i trzeba coś z tym zrobić. Ja tylko jeszcze podam przykład takich działań jakby rozumnych. To jest sprawa chytrydu mykozy. Jest to grzyb, który wybija żaby w tropikach. Także już w Europie się pojawił. Zawleczony przez turystów. Niektóre te kolorowe żabki dendrobatine, rodziny dendrobatide, one występowały na obszarze wielkości stadionu. Jak się wytnie dżunglę, to po prostu nie ma świata tych żabek. Oczywiście można je hodować i hodujemy. Mamy podzielone taką samą siecią, kto jakie gatunki trzyma najlepiej, dwie grupy hodowlane w każdym zoo, żeby kiedyś przywrócić te żabki naturze, ale najpierw musi być dżungla. A ta dżungla jest wypalana z jakiego powodu? Żeby założyć plantację palmy olejowej. A kto wpadł na pomysł zrobienia biodiesla? Ekolodzy. Wymyślili sobie, żeby zrobić biodiesel, ale wypaczono tę ideę w tym, żeby zrobić to z oleju palmowego, który jest produkowany w tropikach kosztem wypalanej dżungli. Amazonia, dżungle na Borneo i Sumatrze były wypalane pod produkcję oleju palmowego. Więc czasem niektóre idee ekologiczne się wypaczają i zupełnie nie spełniają funkcji. No, przy czym olej palmowy akurat również bardzo szeroko jest stosowany w produktach spożywczych, w różnych słodyczach. To jest inny rodzaj klęski. Nawet ja czytam skład i nie biorę niczego, co ma olej palmowy w sobie, a jeżeli ktoś chce zrobić promocję, rozdawać ciasteczka w zoo dzieciom, to sprawdzamy, czy jest olej palmowy. Jeżeli jest, to mówimy, no niestety, przepraszamy, ale nie jest to możliwe. I często się okazuje, że jest drugi produkt, taki sam, bez oleju palmowego. Bo klienci w Europie Zachodniej nie chcą oleju palmowego w takich produktach i tam jest ten sam produkt, który u nas jest z olejem palmowym, tam jest bez oleju palmowego, bo olej palmowy jest tani. Dotykamy bardzo ważnych kwestii, że ochronę przyrody należy chronić nie tylko w danym miejscu, ale też wpływać na tą ochronę przyrody, że tak powiem, z perspektywy konsumentów. Tak? Bardzo ważne jest to, żeby kształtować potrzeby konsumenckie w taki sposób, żeby nie wpływać negatywnie na obszary bardzo cenne przyrodniczo. Tak? Mówimy właśnie o oleju palmowym, mówimy o różnego rodzaju plantacjach, które powstają w miejscach, gdzie tętni tą bioróżnorodnością, życiem jakaś dżungla, tak? Czy to w Afryce, czy też w Azji Południowo-Wschodniej. Bardzo istotną kwestią jest też planowanie przestrzenne. Ja kiedyś usłyszałem takie zdanie i bardzo mocno mi utkwiło w głowie, że ochrona przyrody zaczyna się od planowania przestrzennego. No bo cóż, jeśli zostaną podjęte decyzje, które nie uwzględniają na przykład łączności siedlisk, czy łączności bardzo cennych siedlisk przyrodniczych, no to ta ochrona oczywiście może być realizowana na niedużym obszarze, ale nie zagwarantujemy tego, że zwierzęta będą te, które zwłaszcza wymagają dużych obszarów, takie jak drapieżniki, tutaj w naszych warunkach to rysie czy niedźwiedzie, one potrzebują dużych terenów. W związku z tym, podejmując decyzje jakieś inwestycyjne, należy uwzględniać kwestie zachowania ciągłości przyrodniczej. To jest Panowie, bardzo ważne. Na koniec, bo czas nas niestety bardzo goni. Wyobraźmy sobie taką trochę utopijną, idylliczną przyszłość, w której globalna społeczność stawia jednak na odbudowę przyrody. na środowiska naturalne. No mamy to, co mamy w tej chwili, ale zmieniło się podejście. Więc mamy nieograniczone zasoby do dyspozycji, ale warunki na świecie są takie, jakie są w tej chwili. Jakie działania, jakie decyzje najbardziej przysłużyłyby się naturze? Przede wszystkim rozdzielenie miasta od przyrody. Bo tutaj ta granica jest płynna, są wsie, prawda, takie podmiejskie osady, wnika to wszystko w przyrodę coraz bardziej. Tutaj rzeczywiście to, co powiedział Stefan, planowanie. Jeżeli planujemy autostrady, no to nie musimy jej planować przez jakieś mokradła. A w tej chwili nawet jest droga, która jest planowana przez bagna biebrzańskie, no to chciano ją zrobić w taki sposób, że byłaby to katastrofa. Wcześniej Dolina Rozpudy było podobne. Przecież to wszystko trzeba najpierw przewidzieć, co tam się dzieje z przyrodą. Więc to jest pierwsza rzecz. I gdybyśmy kiedyś doprowadzili do tego, że byłaby przestrzeń dla ludzi, przestrzeń do produkcji żywności dla ludzi, ale być może nawet w miastach na dachach dałoby się taką przestrzeń stworzyć, a poza tym powinna być przestrzeń dla przyrody. I tam byliby jacyś rangerzy, opiekunowie, ale wejście by było tylko dla osób, które mają pewne upoważnienie. I wtedy ta przyroda zaczęłaby nam normalnie funkcjonować. Ale, proszę Państwa, po kilkudziesięcioleciach człowiek nie umiałby się tam poruszać, ba, to byłoby dla niego niebezpieczne. Bo 100-kilowy dzik spotkany w lesie nie ma powodu, żeby schodzić nam z drogi. A to się dzieje w parkach miejskich. Stoi kaban 100-kilogramowy i on nie ma powodu, żeby schodzić człowiekowi z drogi. On schodził, dopóki była presja. W momencie, kiedy my oddzielimy się od tej przyrody, nie będzie presji człowieka. Było to teraz przy izolacji. Te zwierzęta zaczęły zdobywać przestrzeń miejską dla siebie. To nie będziemy już się czuli pewnie w lesie. Ja to mam, jak chodzę po dżungli azjatyckiej czy afrykańskiej, to jest jednak trochę inne chodzenie. Jeśli ma się świadomość, że jest tu lew, tygrys albo słoń. Sercem na ramieniu. Znaczy, no trzeba, zmysły są wyostrzone. U nas to się idzie po lesie jak po parku. Bo na co trafi? Jeżeli ktoś ma już jakieś obycie z lasem, to czuje się tutaj, powiedzmy, pewnie i słucha sobie ptaszków. Natomiast w momencie, kiedy to zwierzęta będą gospodarzami tej przestrzeni, to już się skończy. Będziemy mieli swoje parki jakieś ewentualnie, ale nie będziemy się czuli swobodnie w tej przestrzeni, która będzie przeznaczona dla natury. Może to nie będzie takie złe. Jakieś wycieczki może gdzieś autokarowe będzie można robić, bo pokazują przykłady i z Afryki, i z Azji, że jeżeli ludzie nie wychodzą z samochodów, którymi się przemieszczają po drogach i nie zbaczają z dróg, to zwierzęta bardzo szybko uczą się akceptacji dla tego człowieka i dla tych pojazdów. W ogóle nie interesują się tym. I to był pan na safari w Afryce, to pan to pewnie widział. Ja to widziałem też w Azji. Zero zainteresowania takim pojazdem i ludźmi w pojeździe. Ale to trwa, powiedzmy, 20 lat przyzwyczajenie tych zwierząt. Ale wystarczy zejść z tego samochodu, odsunąć się na 4 metry i jest zupełnie inna rozmowa. Jest zupełnie inna rozmowa. To jest człowiek, a nie samochód. Tak, ale to jest to samo jest w zoo. Jeżeli ktoś idzie jako masa ludzi na alejkach, zwierzęta kompletnie ignorują taką masę. Natomiast wystarczy, że ktoś przyłoży nogę przez barierkę, nawet niską, i już wszystkie zwierzęta go obserwują. Już jest inne zachowanie. Więc tak, człowiek przestanie się czuć panem stworzenia, co się człowiekowi tak naprawdę należy, żeby przestał się czuć, ale takie podzielenie na przestrzeń dla ludzi i przestrzeń dla przyrody, myślę, że jest konieczna, żebyśmy my jako ludzie mogli normalnie funkcjonować. Stefan? Ja myślę, że to jest dobra puenta naszej audycji dzisiejszej. My nawet przygotowujemy taką strategię na kolejne lata. Jeden z projektów nazwaliśmy Przestrzeń dla Przyrody, widząc jakby wagę problemu. To jest bardzo ważna sprawa, bo w Polsce miasta rozlewają się, tworząc takie coraz większe przedmieścia, wchodząc w relację z przyrodą i jednocześnie zabierając przestrzeń dla przyrody. A zwierzęta jej potrzebują. Tak, jeśli chcemy mieć więcej zwierząt na wolności, musimy stworzyć warunki, po prostu musimy dać przestrzeń przyrodzie. Stefan Jakimiuk, WWF Polska. Bardzo dziękuję. Doktor Andrzej Kruszewicz, ornitolog i dyrektor warszawskiego ZOO. Również pięknie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Kłaniam się Państwu. Tomasz Michniewicz. Audycję wydała Edyta Kocęba.